تمرين بين المصادر الميمية تاج مصدر ميمي في العبارات التي كتك عبارة زفوتازو واستبدل بها مصادر غير ميمية نولتي مبادل واكي مبادل هو uwe ni masdar ambazo sio mimea. Sun wajhaka an masalati ahadin shay. Kwa hiyo badala ya masdar mimea utaleta masdar nyingine sio kuwa mimea. Ulinde uso wako na kumuomba, uhifadhi uso wako usimuombe mtu chochote. La ta malanna amalan laysa laka fihi manfaatu, usifanye kazi au jambo ambalo hakuna manufaa kwako. Aljulusu ma'al ikhwani maslaatu lilahzan, kukaa na ndugu kunaondosha huzuni, ni kuondoa huzuni. Istadallu ala aqli rajuli biqillati maqali, hutumiwa kama dalili ya akili ya mtu kwamba huyo mtu akili zake ni timamu na akili yake imetulia kwa kuwa na maneno machache. Ukimwona mtu anasema sana, basi kilia wasiwasi kidogo. Ala fadlihi bikathrati ihtimami, na hutumiwa kama dalili ya ubora wa mtu huyo. Bikathrati ihtimali, hii kwa kuvumilia kwake sana, wingi wa kuvumilia. Almuzahu yudhhibu almahana mahaba, mzaha unaondoa haiba ya mtu na utisho. Watu wanakuwa na kuzoea, kwa hivyo anaweza akakwambia lolote na yeye hajiulizi wakati anataka kuzungumza. Kwa hiyo wala fadli in yakun ash-shughl majhada, wa yurithu al-mahana, na huleta udhalili na unyonge. In yakun ash-shughl majhada, kama kufanya kazi kunachosha, fa inal faragha mafsada, basi nafasi mafsada inamuharibia mtu. Kule kukaa bila ya kuwa na jambo la kufanya ndiko kuna kuharibu watu. Vijana wengi wanaharibika kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Aqlil tu'amaka tahmad manamak, punguza chakula chako shafiri, punguza kula kwako. Utakuja kunishukuru, utashukuru na kusifu usingizi wako utakavyokuwa mzuri. Ukitaka usilale, huyo unajigeuza tu, wacha na kupepea, jamani, labda kule vijijini kuna ule utaratibu wa kupakua. Bibi, natafuta bibi mtu mzima, anachukua mwiko, anakuwa anafanya hivyo. huyu ni uongo tu, si kama chakula kinapungua, anakupa ni kukujenga tu, kukupa moyo na hivi pengine uone kwa hasa siku zaidi watu wanakula sana siku za sikukuu. Man hasada nasa bada bima dharat nafsihi. Kuna kitu adhharu nas. Adhharu nasi mahabbatan ahsanuhum lika. Mwenye mapenzi yaliyo wazi zaidi ahsanuhum lika, yule mzuri wao kwa kukutana, yule unaokutana naye kwa uzuri na wema, basi huyo ndio mwenye kuonesha mapenzi kuliko wengine. Man hasada nasa bada bima dharati nafsihi, aliyewahusudu watu basi huanza kujidhuru mwenyewe. Kuna anayewahusudu watu, maana yake kaanza kujidhuru mwenyewe. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Mola na kuomba uniingize katika sehemu iliyokuwa ya kweli. Wa akhrijni mukhraja sidq, na unitoe utoaji wa ukweli. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, mjalie kutoka kwako mtawala mwenye kuninusuru. Hati masadir almimia lilafali latia, lete masdar mimi za fili zifuatazo. Wadbat habi shakli, na udhibiti kwa haraka. Uambia hapa kuna fatha, kuna dhamma, udhibiti. Wada arbaatan minha fi jumlatin tama, na uziweke nne katika hizo kwenye jumla kamili. Jalasa, lete masdar mimi yake. Qala halaka, wadaa, warada. Tam ana, amemtuliza mwenzake. Haahida, amechukua ahadi. Aslaha, amerekebisha, ametengeneza. Insarafa, ameondoka. Akbala, inhadara, amekuja. Inhadara, ameporomoka. Ijtamaa, amekusanyika. Iktahama, ameingia kwa nguvu katika sehemu. Kadima, amefika. Asha, ameishi. Sharibu, amekunywa. Kauni thalatha jumalin tashtamilu kullu minha, kunda jumla tatu ikusanyi kila moja. Ala masdar mimi, bihaithu yakunu fil ula ala wazni mafail, kiasi kwamba iwe katika jumla ya kwanza masdari hiyo iko kwenye mizani ya mafail. Wa fi thania, na katika jumla ya pili iwe katika wazni wa maf'al. Wa fi thalitha, ala wazni ismi maf'ul. Ishrah ahad al-abiyati latia, fafanua moja ya beti zifuatazo. Aribu, huna utia irabu. Wa bayini anwa al-masadir, na bayinisha aina za masdar. Alati ishtama alaiha, ambazo ubeti huo unazo. Fabaina ikhtilafi al-layli was-subhi ma'arak, kati ya tofauti ya usiku na asubuhi kuna vita. Yakurru alaina jayshuhu bil ajaibi, lina kushambulia jeshi la asubuhi kwa kutuletea maajabu. Asema adna alfawarisi man yughiru limaghnami, mpanda farasi kwa maana ya askari duni, man yughiru limaghnami ni yule anaye shambulia kwa anayepigana vita na kuwashambulia maadui kwa ajili ya kupata ngawira. Huyo ni duni. Fajal maghazaka lil makarimi tukrami. Fanya kupigana kwako ni kwa ajili ya kupata utukufu, utaheshimiwa. Wa husnu dhannika bil ayami ma'jazatun, na dhana yako nzuri siku zote huko ni kushindwa. Kila unaliona hata mtu akaingiza mkono mfukoni wako, unaona huyo au alikuwa ana nia njema, kaja anachungulia dirishani kwako saa nane usiku, nasema huyo alikuwa ana nia njema tu. Mtu kaja ananyata yuko nyuma yako anani, hii tabia yako kudhania dhania, kila unaliona unadhania ni wema tu, huko ni kushindwa. Fadhunna shara, mara nyingine dhania shari. Wakun minha ala wajal, lakini iwa na hofu, kuwa katika dhana yako hiyo na hofu. Niambiwa dhunnu bil mu'minina khaira, basi wakati mwingine fadhunna shara, wakati mwingine dhanna shara, kama mazingira yenyewe sana. Salam. Alhamdulillah.